और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान में एक हुक्मनामा बनाकर नाजिल किया है। और ऐ पैगंबर, तुम्हारे पास जो इल्म आ चुका है, अगर उसके बाद भी तुम इन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चले तो अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारा कोई मददगार होगा न कोई बचाने वाला।